on your favorite radio station. Șapte fix începe Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olex, hello, hello. Avem în câteva clipe Adele, Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. Desigur, remixul. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Astăzi avem și două premiere pentru voi, dar avem și 40 de minute non-stop hits în care ne întâlnim și cu Sasha Lopez, All My People. Și puțin mai încolo, Smiley Dream Girl, remixul. My dream girl is gone now, the story of all. 0722 20 60 20. Pentru SMS-uri, start chiar acum. Kiss Kiss Remix cu DJ Ang și Olix. E miercuri. Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Ang și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ready to do whatever it can take me away. Suave mente. Kiss Remix, 40 de minute non-stop hits, The Junk și Olix împreună cu voi. Ne ocupăm chiar acum de primele mesaje venite la 0722 20 60 20. Salutare băieți, sunt Adi din Călăraș, vreau și eu Desert Rose de la Sting, mamă, pentru fratele meu care astăzi împlinește 18 ani. Kiss FM e cel mai tare, ok, la mulți ani din partea noastră. Să străiască, fratele, ce mai avem? Îi salut pe toți chisomanii, Romica din Berbești, foarte frumos! Avem așa, hello băieți, vreau și eu Ninia să fie pentru puiul meu pe care îl iubesc foarte, foarte mult și toți cei care ascultă Kiss FM, Roxana din Prahova. Bună, sunt Marina, da, din Neamț, vreau și melodia cu Rihanna, Ponder Replay, ce piesă, bun! Sunt un mare, deși atât că stai la de ieri, este reluare SMS-ul ăsta, este același mesaj trimis din nou. Sunt un mare faraon pe nume Florentin și invit pe prietenii mei cei dragi, pe Kiss, pe Andreea din Predeal, Bogdan, Giurgiu, Camelia, Alina și Silvia. Măcar dacă nu, compuneai și tu alt SMS, să nu fie același. Da, l-a salvat în draft și l-a mai trimis o dată. Continuăm, 40 de minute, non-stop hits. David Guetta și Usher, Without You. Ne întâlnim și cu Guess Moga, tot mai sus. Și Smiley Dream Girl, după cum ziceam, remixul Radio Killer la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Alex împreună cu voi, nu uitați, două piese în premieră ascultați în această seară. Prima vine în aproximativ 30 de minute, aflați atunci despre ce este vorba. La Kiss FM, asculți doar hituri. Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. I can't rain. I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same.

Jingle, varianta Radio Killer Remix. Dăm startul în câteva clipe, dedicaților pe facebook.com/KissFM România. Da, Dijang va da startul dedicaților. Voi trebuie să le lăsați acolo la postarea lui. Și nu uitați să fie cât mai scurte, pe cât posibil să fie haioase. Și ideea să nu vă repetați, lăsați un singur dedichis, noi o să-l citim. Înainte să continuăm cele 40 de minute non-stop hits, să vă spunem ce se întâmplă în weekend. Partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu servează ediția cu numărul 209. Vineri suntem în Club Extrem din Focșani, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Sky Iași. Mare nebunie weekendul ăsta. DJ Young in the mix, Kiss Kiss in the mix pare. Am să fiu sâmbătă în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău. Avem piesă nouă de la DJ Sava și Andreea D, Free. După care Amna vine cu Tell Me Why și Sonia Copacabana la Kiss FM. Asculți doar hituri. Feels me better, so I wanna hold you right now. Put your fingers in the air, just like I told you right now. Back to the energy that's flowing, baby, close your eyes now. All the jewelries and flashlights, all the money in the world, they don't really matter to you. So independent, anything you want, I know that you could do it, atta girl. Everything is better with you. So I'm feeling free. momentul să luăm câteva dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Andrei Untaru, să fie toate melodiile din această seară pentru cele mai scumpe ființe de pe pământ. Andreea, Mirela și Dana cu mesajul "Vă iubesc, fetelor". Ioana Cristina, pentru verișoara mea Nicoleta, Dina, că a fost ziua ei, la mulți ani și din partea noastră. Cristian zice: "Pentru crăciunița mea Angela, mi-e dor de tine". Alex Mihu pentru Bianca cu mesajul "I love you". Ionel Preda pentru Moș Crăciun: "Sper să vii și la mine". Cristi Moldovan pentru toți chisomanii din Căminul Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș, în special pentru cei din camera 310 care ascultă Kiss FM non-stop și se distrează la maxim. Ok, s-au trăit chisomanilor din Sighișoara, zice el. E timpul să facem o pauză scurtă. După pauză ne întoarcem cu un super hit Kiss FM, iar după hitul consacrat pe care îl știți deja, avem prima premieră a zilei, să spunem. Hai să spunem, este noua piesă Aner. Se numește Remember, o să o ascultați în premieră la Kiss Kiss Remix. Și a doua surpriză este că piesa e lentă. A? Da? Da. A, ok. Ne întoarcem repede la Kiss FM. Asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Kiss FM. Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Back to the party! Back to the mix, back to the party! Apropo de edițiile la zi, Kiss Kiss in the mix, pentru cei care nu le-au auzit pe toate sau cei care vor să le aibă în colecția completă. Încă de seară, podcastul este updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo, puteți asculta și descărca gratuit înregistrările Kiss Kiss Remix de până acum. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro. La Kiss FM, asculți doar hituri! Remixul DJ Bone la Kiss Kiss in the Mix. Acum urmează prima premieră a zilei, o piesă puțin slow așa, la jumate de BPM de house. Nu, e slow în toată regula, e o piesă lentă, o piesă care merge așa să fie lansată, să zicem, iarna. Da, da, chiar, uite, zici tu bine, ar trebui să-i pune și niște zurgălei și cred că ar fi la fix ce ar trebui. Să facă și varianta de colindă, Winter Edition. Avem Aner, Remember se numește ea, o piesă făcută de Aner împreună cu DJ Jonesy. Mai mult de atât, o ascultăm în premieră acum la Kiss Kiss Remix. Asculți prima dată la Kiss. Îi salutăm și pe DJ Johnson și Aner, sunt pe frecvență în acest moment. Și aud piesa pentru prima oară la Kiss. Iar pe facebook.com/kissfmromania așteptăm părerile voastre despre această piesă. Le citim și povestim imediat după. Remember the time we spent together. Remember, remember me. You will always be. Don't lose your heart. We will never be apart. I will be next to you. I'll be here for you. Yeah. Don't say goodbye. Everything will be alright. That's what she said to me. She said to me. Foarte bine, super tare piesa. Uepa, zice altcineva. Cât am așteptat piesa asta, o ador. Ce mai avem? Remember, superbă, zice Bogdan. Bogdan dă și link-urile către paginile lui Anel și a lui DJ Johnsy și Kiss FM. Tare piesa, spune Cristian. Mai jos, frumușică, zice altcineva. Cam tristă, dar e super. Păi, cred că asta era și ideea, să fie așa mai tristă. Și uite, Isabela zice: frumoasă piesa, dar de-abia așteptam lansarea, bravo, Ner. Ok, hai să continuăm tracklist-ul la 128. Avem așa Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Și ne întâlnim imediat și cu Tara, Missing You la Kiss Kiss Remix. Nu uitați, mai avem încă o premieră în această seară. Rămâneți alături de noi până la 10 la Kiss FM, asculți doar hituri. to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone, girl, cause I'd do anything I could for you. For you, my only. See the girl. I'm gonna flip the script on you, and you don't even know me. Sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I'm missing your love in love. How can you miss me too? vedete face to Facebook mâine, continuă cu Raluca. Asta că tot ne-a întrebat cineva pe Facebook mai devreme, cine vine mâine? Ei bine, mâine de la 10 dimineața Raluca vine să stea de vorbă cu Kisomani pe Facebook în programul colegii noastre Ala Moga. Ea va fi mâine de la 10 dimineața. 3 ore în direct pe Kiss FM și 3 ore cu Kisomani pe facebook.com/kissfmromania, acolo unde în curând facem 500.000 de fani. Wow! Acum e timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întoarcem cu încă 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. On your favorite radio station. Gata, eu fix intrăm în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Salutare, salutare, bine v-am găsit. Începem 40 de minute non-stop hits cu Ara și Elena, Broken Angel. Maximilian vine mai încolo cu Sophie. E sofisticată, mă. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cum se îmbracă, mă. Ne întâlnim și cu Play and Win, ia baby. Ia baby, ia baby, ia baby, ia baby, ia baby. SMS-urilor pe numărul nostru, da, 0722 20 60 20. Kiss Kiss Remix, DJ Anx și Olix. Mai avem o premieră și ora aceasta, rămâneți cu noi. Începem! Kiss FM. Asculți doar hituri. Oh, Olix, DJ Young, I like you. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Man, tu sei tora, vecchias me man, queria nada. Thank you. Somebody on the Floor. Mulțumim frumos pentru acest superb ID. Da, un ID ieșit din comun, un ID frumos, așa de Crăciun, în sărbători, aproape foarte dulce, așa foarte soft. Kiss FM. Olix, hai să ne ocupăm. Încearcă să cânte piesa întotdeauna când o aude și face partea asta. Avem dedicația. Alina a insistat cu 1000 de SMS-uri. Hai să luăm unul dintre ele, de la Alina din Prahova, pentru iubitul meu Vali din Gornete. Iubesc puiule și abia aștept să ne mutăm împreună. Termin apartamentul cât mai repede. Și ai venit cu 6 SMS-uri. Deci femeie chiar disperată, adică... Să se asigure că îl citim. Hello, hello, sunt Alexandru în Câmpul Lung Argeș. Vreau și eu o melodie de dragoste pentru iubitul meu Dragoș, cu mesajul, te iubesc mult, Bombonico. Melodii de suferință avem în seara asta? Am avut piesa aia lui Anel. Mai avem o piesă de dragoste, așa, Memories, care urmează acum. De la Diana pentru iubitul ei, mulțumesc pentru cei 4 ani și jumătate de fericire. Cu tine te iubesc mult, viața mea. Foarte frumos, salutare tuturor, spune Freddy din Sebastian Fonta, sau Forța, sau ceva. Sunteți cei mai tari, vă iubesc mult, mai este Kiss Cash, Kiss, scris cu CH, Kiss da? Cash. Da? Dați-mi și mie numărul, vă rog, zice Dan, în ghilimele, în paranteză. Ce număr să-i dăm? Nu știu, număr, ceva, un număr. 2. 14, dacă tu vrei, notează. David Guetta și Kid Cudi, Memories. Ne întâlnim și cu Maximilian Sophie și Fabio Dallera, Sophie în Mi Corazon, da? La Kiss FM. Asculți doar hituri.

Corazon, Fabio, Dalera și Alex Mica la Kiss Kiss in the Mix. Mâine dimineață la Vedete Face to Facebook vă întâlniți cu Raluca de la ora 10 în programul Anei Moga. Ea vine 3 ore să stea în direct pe Kiss FM și 3 ore în același timp pe facebook.com/KissFM România cu toți chisomanii. Și că tot vorbeam de Facebook, dăm chiar acum startul dedichisurilor pe facebook.com/KissFM România. O să dau eu startul acolo. Până atunci avem Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Ne întâlnim cu Play and Win, ia Bibi. Și Fly Project Musica, un remix foarte, foarte tare. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Para sacar una locura, morena, ven a mi lado. Ninguém vai ficar parado, quiero ver mexer con duro. Para sacar una locura, morena, ven a mi lado. Ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. É pra quebrar com duro, vamos dançar com duro. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seja morena, loira, vem balançar com duro. Oi, oi. I'm falling.

momentul să ne ocupăm de dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România la postarea lui Olix de acum 9 minute. Irina zice așa: pentru familia mea și pentru toți chisomanii, cu mesajul cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, vă pupărcește Irina din Craiova. God bless you, Young and Olix. Să știi că numai ăsta sloganul, nou slogan este la Kiss FM: asculți doar hituri. Răzvan zice de la Mirica: pentru toți colegii mei și pentru toți cei care ascultă acum Kiss FM. De la Liduța Tata: pentru iubiții mei, Diana și Andrei, vă iubesc și mi-e dor de voi enorm. Cu multe inimioare. Cătă zice de la Cătă: pentru toată Politehnica și pentru prietena mea Monica, e scrisă cu litere mari. E, foarte frumos. Violeta: pentru DJ Kiss FM, sper că unul dintre voi să fie votat DJ-ul anului. Meritați, mamă, mulțumim frumos. Alexandra zice așa: pentru Ioana, colega sa de apartament, Fly Project la fix a fost piesa, pentru că asta o vroia și ea. Unde era Alexandra? Da, și ultimul de la Carmen: te iubesc mult, Sergiu, de la Carmen din Botoșani. E momentul să facem o scurtă pauză. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss Remix. Asculți doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Încă 3 piese înainte de ora 9, când o să avem piesa non-house. Dar până atunci hai să vă spunem unde ne întâlnim în acest weekend. Avem așa: partidul Kiss FM ediția 209. Olic și Dan Fințescu sunt vineri în Extreme Club din Focșani, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM suntem din Club Sky Iași. Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young. Am să fiu sâmbătă în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău. Avem Luke Lee, I Follow Rivers chiar acum, John Pazza și Elise, So Far So Good. Și ne întâlnim și cu Grasul XXL, La La Song. La Kiss FM asculți doar hituri. people staring at you like you're Mr. UFO. UFO, UFO, UFO, oh oh. The lover is talking to you, but I'm the queen in this chateau. Ton chateau, mon chateau, c'est chateau, oh oh. Este vorba de o piesă nouă-nouță de la Sahara, I Wonder Why, Costi Ionita împreună cu acea domnișoară foarte frumoasă, bulgăroaică. Da, avem o piesă nouă de la Sahara, I Wonder Why, cum zicea și Oli, și trebuie să-i spunem domnului Costi felicitări pentru nominalizarea la premiile Grammy pentru piesele pe care le-a compus lui Shaggy. Este, zicea, al doilea român, nu? Da, al doilea român care primește această nominalizare după Damian Drăghici. Iată, Costi Ionita este premiat. Este, mă rog, urmează să fie nominalizat la premiile Grammy. Așadar, Sahara, I Wonder Why, asculți prima dată la Kiss. Hit ascultat prima oară la Kiss. everything, if I could bring back those nights. Yes. When you were loving, then we are playing, then you'd say, do you love me, baby, as I love you, baby, tell me, do you? And then I would tease you and say, I guess I do. A different thing would give everything, if I could bring back those nights. When we are teasing, then we are fighting, then you'd cry. Do you promise, baby, that you never, ever leave me, do you? And then I would hold you and say, I guess I do. Foarte, foarte tare, Sahara, I Wonder Why. Este varianta nouă a piesei, pentru că piesa există de... încă din 11 septembrie există pe YouTube, într-o variantă slow, manea slow cu videoclip. Slow motion, manea, da, nu-i manea. E ok, e altă variantă. Nu, nu, dacă scoți varianta aia, ia, hai să îi dăm un play, ia, stai așa. Ia să vedem cum era originala. Taragot, așa, știi? Bă, dar arată fata asta într-un fel... Asta e varianta originală, astăzi în premieră la Kiss Kiss in the Mix, remixul piesei. Continuăm mixul, mai avem încă o piesă, o bucățică dintr-o piesă, Summer Over the Rainbow, remixul de la Sean Finn pentru Touch versus Cristina. După care vine piesa Non-House de la NoFX la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, asculti doar hituri! The original, the only mix, DJ Young Mix. Kiss FM. Asculți doar hituri. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. No, fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Pe ora asta 0722 20 60 20. Pentru mitul meu Paul din Caracal, te iubesc, iubire. Lori din Craiova semnează: vai câtă dragoste în luna decembrie, parcă ar veni Valentine's Day. Mai ales la distanță. Vreau o dedicație din partea mea, Raul, pentru colegul meu Nicu. Să trăiască la mulți ani și pentru voi este și mai tare. Ok, mulțumim foarte mult. Din partea mea, Lori din Craiova, pe mamă, ne-a nebunit. Lori din Craiova, mulțumim. Hai să mai vedem și alte dedichisuri. Mergem mai sus un pic. Hai băieți cu... Hai băieți cu Kiss Cash-ul. Vine imediat, rămâi acolo. Stai. Hello băieți, simen să fie pentru Iulia piesa Dance Someone Like You. Cea mai bună muzică se ascultă doar la Kiss. Ascult numai hituri, Cipri din Cluj. Un fel de combinație între două slogane, da? No. E foarte tare. Bine, Cipri. Vreau și melodia Panda Madame cu mesajul Te iubesc, bibicule. Și pentru Ionuț cu mesajul Te iubesc mult și îți mulțumesc că ești cu mine. Și cei care ascultă Kiss FM și pentru voi cei de la Kiss care țineți mereu atmosfera în picioare. Alexandra din Iași. Pentru cei care încă n-au aflat, vă spunem noi acum. concursul Kiss Kiss s-a terminat. Probabil revine în 2012, poate nu. Rihanna și Kelly Harris, We Found Love. Ne întâlnim și cu Jamie Moon, Shura. Și apoi avem Power Play, o piesă mai veche, Out of Time. La Kiss FM, ascult doar hituri. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. minute. Asta e o piesă care a fost number one o perioadă destul de lungă în Fresh Top 40 și dacă vreți și voi ca alte piese sau piesele voastre preferate să fie number one în Fresh Top 40, trebuie să intrați pe kissfm.ro/ft40. Acolo aveți opțiunea topul tău pe care îl faci cu mâna, cum se zice, cu mouse-ul și apoi mai jos ai butonul trimite topul. Toate clasamentele se strâng într-unul singur sâmbătă de la 10 pe KissFM. Continuăm mixul cu Pitbull, Neo, Afrojack și Nier, Give Me Everything, Claudio Cristo și Tami, Teach Me. Și ne întâlnim și cu Deep Central, Spear of Sound. O să dăm și startul dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania, așa încât pregătiți-vă acolo, le lăsați ca și comenturi scurte, haioase și, desigur, fără să vă repetați. Mai avem 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss Remix. Asculți doar hituri! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Perform for a princess, but tonight I can make it my

Kiss FM România. Bogdan zice așa pentru cea mai scumpă iubită, Giulia, te iubesc. Cristian, vreau de kiss pentru cei care sâmbătă își fac apariția în club, vă iubesc și de-abia aștept, vreau să fiu și eu la Sascut alături de voi, din păcate nu pot veni să fie piesa Deep Central Speed of Sound care tocmai a fost, dar acolo o să fie Kiss in the Mix, pare, cu DJ Young in the Mix. Pentru DJ Young și Olix vă mulțumesc pentru serile minunate, zice Vali. Irina, să fie pentru mine, pentru fratele meu care este plecat din țară, Gabi, cu mesajul: ai grijă de tine pentru printre străini, te îmbrățișează sora ta, Irina. Eu nu spun așa, salutare Kiss FM, sunt Ionuț din Pârșcov, Buzău, și vreau și eu melodia Alexandra Stan, One Million, dacă se poate, baftă în continuare. Chiar așa, avem remix ceva la piesă? Nu, din păcate nu. Și încă unul de la Mona. Dedicis pentru toți prietenii mei, pentru toate zilele petrecute cu voi, pentru tot ce a fost și ce va fi. Vă iubesc mult și sper să nu vă schimbați deloc.

Madonna, Sweet Love, la Kiss Kiss in the Mix. Să vă spunem unde se întâmplă nebunia în weekend, petrecerile. Da, nu v-am spus mai devreme, nu v-am mai spus. N-am zis. A, nu v-am spus. Nu, sigur. Da, am zis că vă spunem nice de vedete, doamne. Bine, sunt eu, Aiurit. Petreceri, așadar, Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young. Ați aflat și mai devreme, dar vă mai spunem o dată. Sâmbătă în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău, iar partidul... Partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, se întâmplă în felul următor. Avem așa, vineri, ne vedem în Focșani, în Club Extrem, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Iași, din Club Sky. Mâine dimineață, la vedete face-to-face de la 10, programul Anei Moga, vine... Raluca! Ea o să fie 3 ore în direct pe Kiss FM și în același timp 3 ore pe facebook.com/KissFM România. Kisomani! Că tot vorbeam de online, vă invităm și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante. Pe olix.ro și pe videosărescu.ro și avem și podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/KKM. Ascultați sau downloadați de sigur gratis. Timbaland, Morning After Dark. Ne întâlnim și cu Nica Merera și Alinca, Mama Iete, Get Alive și Voxis, I Just Wanna. La Kiss FM, ascult doar hituri! Hituri! Come on.

Bine, la final o stricăm așa. Domnul Boba este studio și ne ajută și eu să stricăm piesa. Băi, îți dai seama că ăsta e un colind. Cum avem noi colind despre brad, așa da, e despre coconut tree. Corect. Deci e un colind, practic. Și... e o piesă despre un copac. Și ce faci în iarna asta? Păi ce să fac? Uite, o să-mi potopesc cu luminițe, cu globulețe. Exact, iată. Da. Cocotierul, da, bananierul sau da, ce? Eu cred că la Miami sau la în orașele astea unde e cald. Jamaica. E Jamaica, da, Jamaica. Da! Beculețe pentru cocotier. Cocotier. Și îți dați seama, vin colindătorii la ușă cu banane, cu ananas în brațe, cu... cocos, nuci de cocos. Că... la noi, cu nuci și covrici. Și sărăcia. Păi și la ei, nuci de cocos. Banane, nuci de cocos, exact, jmecherii. Eu sunt curios cum îi pun profesoarele la școală pe copii să stea pe coș de nucă de cocos. Sau pe coș de banane. Direct. Da, cred că mănânci nuca direct acolo. Dacă e nuca de cocos, nu mai stai aici. Ce să stai pe ea? Iată că am descoperit și subiectul serii în emisiunea Kiss in the Night. Despre nuci. Nu, despre Jamaica. Băi, se pot spune atâtea despre Jamaica. Nu, dar ar fi o idee. Crăciunul în alte locuri ale lumii. Nu? Jamaica. E, vezi care e diferența? De ce fac eu emisiunea asta și Ovidiu, nu? Da, o face Boba și Ovidiu de ideile. Da. Da, e bine. Dacă este vrei... mentor al Kiss in the Night. Da, da, exact. El mă îndrumă pe calea cea bună întotdeauna, așa, dacă la început vrei, de program. Dacă vrei, poți să fii un editor, un, nu știu, un, să-ți fac scenariu producător, fiecare seară. Producător, exact. Vezi, în fiecare seară. Un fel de Sergiu Nicolaescu la emisiunii mele. Face și un pachet de jingle-uri, dacă vrei, tot ce vrei. Deci, produce. Las că te e scump. Dacă vrei și un remix, facem. Niște jingle-uri la pachet, aveți? Kiss in the Night Remix. Remix by Mr. Boba. Ok, lăsăm pe Boba pe mâini interesante. Adică pe mâinile mâine, lui. Pe mâine, pe mâini proprii, cu mâna buzunar. Cu mânuțele astea, două, ne mixează până la două. Da, până la doi. Hai, lasă până la două seara asta, ca să avem rima. Până la 12. Și mâine o să fie joi, iar dacă o să fie joi, o să fie weekend la noi! Sau cum spune colega noastră acolo, pe butonul din dreapta, sus, jos, stânga, da? Plus. Dacă e joi, e weekend la noi! Fată. Alex, am și eu un prieten care are un CV. Vorbește cu tine, da? Pentru ce? Pentru voi? Pentru angajare. Nu, nu, nu, pentru angajare. Pentru că am înțeles că Alex primește la Alex. Da, acum vine jumătate de oră era un domn aici la recepție în radio care îl chema pe Alex de grabă să vină Alex la recepție, să vină acolo să vorbească. După care am aflat între timp de la cei de la pază, da? Era un că a fost nevoie de intervenția PAL. Da, era un domn pentru angajare. Pentru angajare cu CV și cu recomandare la Olix venea. Frumos, dar oare cine ți-a recomandat Olix? Eu zice, mă, că lucrezi la HR sau ce? Adică, da, nu, să știți, eu sunt unul care pune muzică și din când în când mai repară două calculatoare sau, nu știu. Ok, rămâneți cu Mr. Boba, ne auzim. Modestule, hai că știm noi. Deci dacă vreți să vă angajați, căutați-l pe Olix. Nu, nu, nu, nu, nu. Ne auzim mâine de la 7 seara la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss FM. Asculți doar hituri!